उपस्थित हो गया। भेद दृष्टि अपवाद विरोधम सैक देशीनो दर्शयति। भेद दृष्टि अपवाद का विरोध एक देशी कहते हैं नानात्वेति। नानात्व दृष्टि निंदांच मृत्योरिति तथा वचः अंशांशित्व विवक्षायां न प्रायोक्ष तदेदृशम्। पहले आए अंशांशित्व यदि ब्रह्म ज्ञान में विवक्षित होता समुद्र दृष्टान्त से तो यन अभद्युतम वाचा यन मन स्थानमति इत्यादि नहीं कहते। और नानात्व तो दृष्टि निंदांच नहीं कहते। मृत्यु समृत्यु में आपनति इति भी नहीं कहते। अंशांशित्व विवक्षायाम तथा ईदृशम न प्रायोक्षत प्रयोग नहीं किया जाता। समुद्र दृष्टांत से अंशांशित्व मानते तो भेद दृष्टि की निंदा मृत्यु से मृत्यु में आपनति इत्यादि नहीं कहते। मृत्यु से मृत्यु में आपनोति इत्यादि वचो रूपम नानात्व धी की निंदा की तत्पक्षे न प्रायुक्षत नहीं होना चाहिए यदि अंशांशित्व विवक्षित मानते। एक दैवानंद्रष्टव्यमिति वाक्य समुचय अर्थ तथा शब्द दिया। ब्रह्मणि वस्तु तो अंशांशित्वादि विवक्षाया उक्त वाक्य सदृशम एकमेवा द्वितीयम इत्यादि न प्रयुक्तव्यम। एक ये भी नहीं कहना चाहिए एकमेवा द्वितीयम। तत्पक्ष तस्य विवक्षिता अर्थ अभावात अंशांश मानेंगे एकमेवा द्वितीय इत्यादि नहीं बनेगा। सृष्ट्यादि वाक्यानाम अनेक वाक्य विरोधान न स्वार्थे तात्पर्य में स्थिति। स्वार्थ में तात्पर्य नहीं ज्ञान के लिए अंग है स्थिति फलितम उपसंहरति एक इति। एकैक रूपैका आत्म्यार्थ धियो दार्ढ्य प्रसिद्धये सृष्ट्यादिश्रुतयस्तस्मान् न तु तत्प्रत्ययायताः। एकैक रूप ऐकात्म धेह दाढ़ प्रसिद्ध है। एकात्मत्व एकत्व रूप दृढ़ता के लिए सृष्टियादि श्रुति तस्मात् न तो ताह तत्प्रत्यय सृष्टियादि ज्ञान के लिए नहीं है। भिन्ना भिन्नत्व नुत्यर्थम एक एक रूप पदम एक रूप पदम भिन्ना भिन्नत्व एक रूप है एक ही शास्त्र से अंशांशित्वादो अतात्पर्यात अंशांश में तात्पर्य नहीं तदवशा तत्कल्पना माभूत। उपादान से मृदादि है किंतु उपादान जो ब्रह्म है मृदादि उपादान सावयव है। ब्रह्मणोपि जगद उपादान होने से उपादान था तथा तम सावयवतम इत्यादि न्यायस्त तो भविष्य न्याय हो जाएंगे इत्याशंक्य। स्वतः परतवा तस्यांशा अंशादि कल्पना इति विकल्प आद्यन दुष्य स्वतः उसमें सावयव हो जाएगा अंशांश भाव हो जाएगा परमात्मा में अथवा उपाधि को लेकर के स्वतः के लिए। नच नचात्मनो निरंशस्य तथा संसारिणः स्वतः अंशी संसारी भावत्वं न्याये नाप्युपपद्यते। न च आत्मनः निरंशस्य असंसारे स्वतः संसारिणः अंशा अंशीभावत्वं संसारीभावत्वं न्यायेनापि न उपपद्यते। निरंश असंसारी में स्वतः ऐसा नहीं हो सकता है। विरुद्धार्थ बोधि न्याय भावत विरुद्धार्थ उपादानत्वस्य च विवर्तवाद भी संभव है, विवर्त में उपादान हो जाएगा, अंशांश कोई जरूरी नहीं। परतश्चेत यदि उपाधि को लेकर के अंशांश कहेंगे तत्कल्पितम अकल्पित बात, तो कल्पित अंशांश अकल्पित आद्यम अंगीकृति कल्पित तो ठीक है। कल्पितोपाधि हेतुश्चे दंशी संसारी कल्पना काममस्तु नता दृक्षु धीराणां सत्य धीर भवेत। कल्पित उपाधि हेतु चेत अंशी कल्पना, अंशी संसारी कल्पना यदि उपाधि हेतु को कल्पित माने तो काम मस्तु कोई आपत्ति नहीं, तादृश धीराणाम सत्यधी न भवती, तो उसमें कल्पित में सत्य बुद्धि नहीं है, सत्य तो द्वितीय ने से न अंशांशी कल्प अंशांशी कल्प केशु अनात्मसु न अकल्पितत्वं विवेकिनां भाति। कल्पित है तो अकल्पितत्वान् न्यायगम विरुद्धे ताभ्याम जीवेश्वर अंशांशित्वादि कल्पना निरस्य न्यायागम अभ्याम ताभ्याम वेदांतानां ऐक्य परत्वं मुक्त्वा एक परके तदुपगमे द्वैता सिद्धि फलितं फलति, तो द्वैत की सिद्धि नहीं होगी। विवक्षितम् विवक्षितं चेदैकात्म्यं सर्वोपनिषदां भवेत्। विज्ञानात्मादि संभेदः तद्विरुद्धः किमुच्यते। सर्वोपनिषदां ऐकात्म्यं चेद् विवक्षितं तद्विरुद्ध विज्ञानात्मादि संभेदक किमुच्यते। ऐकात्म्य में तो है ना, बनाए विवक्षितं चेद् ऐकात्म्यं तीस किम शब्दस्य किमुच्यते विरुद्ध क्या कहते किम शब्द आक्षेप में है, तो प्रश्नार्थता मत्वा द्वैत द्वैति मत महाद्वैत कर्म कर्मकांड प्रमाणत्व विरोधध्वस्त किल विज्ञानात्मादि संभेद इति केचित् प्रचक्षते। कर्मकांड प्रमाणत्व विरुद्ध ध्वस्तये विज्ञानात्मादि संभेद कोई कहते, नहीं तो कर्मकांड प्रमाण नहीं होगा। याग आदि करने के लिए कहा सब अलग अलग नास्य उत्थानम परिहृतत्वादिति मत्वा किल, ये पहले परिहार हुआ है तो भी किल किल विज्ञानात्मादि भेद कोई कहते हैं। वेदांतानां परम पुरुषार्थ ऐक्य परत्वे भी तत्प्रामाण्य अभिरोधाद किम द्वैतेन द्वैत से क्या इति आशंका एकात्म्य एकात्म मात्रे जगति समाप्त पुरुषार्थके चोदना प्रतिषेधो वह शाताम निर्विषयो तदा। जगते समाप्त पुरुषार्थ के ऐक्यात्म मात्र सती चोदना च प्रतिषेध विधि निषेध निर्विषय तदा स्याताम, वेद में विधि निषेध फिर निर्विषय हो जाएगा, पूरा वेद अप्रमाण हो जाएगा। केवला द्वैत पक्षी कर्मकांड विरोध मुक्त्वा ज्ञानकांड विरोध महा कर्मकांड विरोध ज्ञानकांड विरोधी भी सतैव विमुक्तत्वाद् बन्धाभावास्वतस्तथा वेदान्तान् तथारम्भो निष्फलः सम्प्रसज्यते स्वतैव विमुक्तत्वात् अद्वितीय ब्रह्म एक अद्वितीय मुक्त है बंधाभावात् स्वतः बंधाभावात् वेदांतान आरंभ निष्फल हो जाएगा संप्रसिद्ध परस्य नित्य मुक्त है अन्य से कोई स्वतः परतवा बद्ध ही नहीं शिष्याभाव तथा च अधिकारी अभाव से उपनिषद अनारंभ पुनरुत्ति में आशंक्य परिहृति इत्यवमादि पहले आया है इतवमादि चौद्यानि परिहाराश्च वर्णिताः संबंध एव बहुशो विचारेषु च कीर्तिताः इतमादीनि चौद्यानि परिहाराश्च संबंध एव वर्णिताः बहुश विचारेषु च कीर्तिताः विभिन्न विचार में भी कहा गया इति शब्देन उक्त चौद्य परामर्श एवं शब्देन वक्ष्यमाण मिथ्य विरोधादि संग्रह आगे भी कहेंगे आदि शब्देन उपनिषदाम एवं शब्देन वक्ष्यमाण मिथ्य विरोधादि संग्रह आदि शब्देन उपनिषदाम नियोगादि परतया गतार्थता ये सब विभिन्न विचार सब पहले आया एतानि चौद्यानि तत्परिहाराश्च संबंध ग्रंथे से उक्ता अव्याकृतादि विचार में च असकृद यद्यपि वर्णिता तथापि प्रकारांतरेण परिहर्तुं चौद्य उत्थापन फिर अन्य प्रकार परिहार करने के लिए किंच किं त्वया द्वयोरपि काण्डयोर मानत्वमिष्टं किंवा अन्यतरस्य नाद्यतम प्रकाशवत मृत्यु विरुद्धात् दोनों कैसे प्रमाण होगा नेतर अन्यतर प्रामाण्य उपेत्य इतरा प्रामाण्य बदतो अध्ययन विधि विरुद्ध होता है परस्पर इति परस्पर विरोधाच प्रकाशतमसोरिव कर्मकांडोपनिषद कर्मकांडोपनिषदोर निष्प्रामाण्यं द्वयोरपि प्रकाशतमसरिव परस्पर विरोधाच कर्मकांड उपनिषदोर द्वयोरपि निष्प्रामाण्य दोनों अप्रमाण हो जाएगा परस्पर विरोध है द्वयोर अन्यतर सिवा प्रामाण्य संभवे कथन तत्पक्षे प्रामाण्य व्यवस्था दो प्रमाण नहीं एक नहीं होगा तो सति सति यस्य प्रमाणत्वे प्रामाण्यं च द्वयोरपि तस्यैव कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम् अवशीयताम् यस्य प्रमाणत्वे सति द्वयोरपि प्रामाण्यं स्यात् तस्यैव कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम् अवश्यतां कर्मकाण्ड प्रामाण्य शिष्य शास्त्रादि भेद का बाध नहीं होगा तदपेक्ष कारणांतर से ग्राह्य कारण भी प्रमाण हो जाएगा द्वयोरपि द्वैत विषयत्वात् अभिरुद्धा सा सा प्रमाणता है प्रमाणता मानता मानता शब्द टीका में इस साथ ही तरे कर्म कांड वज ज्ञान कांड से अभी स्वार्थ मानत्वाच्यम न च तदर्थ द्वैतम, ज्ञान कांड का अर्थ द्वैत नहीं, कांड भेदाभा फिर कांड भेद हो जाए प्रसाद उपक्रम उपसारादि विरोधाच अतो ज्ञान कांड मानत्वबलात् कांडांतर विषय द्वैतबाधकम अद्वैतमेव पुनरागतम। ज्ञान कांड प्रमाण होने से कांडांतर विषय द्वैत का बाधक अद्वैत हो जाएगा। कर्म कर्मकांड प्रमाणत्वे प्रामाण्यं च द्वयोरपि सर्वग्रासी तदैकात्म्य मागमादिह पुनर मागम मागादिह पुनर्बलात् कर्मकांड प्रमाणत्वे द्वैरपि प्रामाण्यम् सर्वग्रासी तदैकात्म्यम् पुनर्बलात् आगात। यह ऐसा मानेंगे तो ऐकात्म्यम सर्वग्रासी आगात, एकात्म्य तो सबको ग्रास करने वाले एक ही रहेगा। एवं तरही इत्यादि भाष्य न परिहरति, इसका ये संकान पर आगे भाष्य एवं तरही। एवं तरही इत्यादि भाष्य न परिहर यद्येवम् यद्येवम् अप्रमाणत्व मस्तु उपनिषदां तदा मानांतर विरोधाच्च नैता सामान तेष्यते। यद्येवम् उपनिषदाम् अप्रमाणत्वं तदा मानांतर विरोधाच्च एतासां मानता नैष्यते। अन्य विरोधों से उपनिषद प्रमाण नहीं होगा। 38 न च एवं अध्ययन विधि विरोध विरोध न जपार्थम तद अध्ययन सिद्ध हो जाएगा। इति मत्वा तासाम अमानत्व दूसरे हेतु कहते मानांतर विरोध है कर्मकांड विरोध समुच्चयार्थ चकार तत्र हेतुअंतर अपि अपि स्वार्थ विघातं च करोत्युपनिषद् यतः अप्रामाण्यमतस्तस्याः कर्मकाण्डस्य मानतः। अपि च यतः उपनिषदः स्वार्थ विघातम उपनिषद स्वार्थ विघातम करोति अतः तस्य अप्रमाण्यम कर्मकांड से मानता। उपनिषद स्वार्थ का विघात अद्वितीय कुछ है ही नहीं तो स्वार्थ ही कुछ अर्थ ही कुछ नहीं रहेगा। अन्य उपनिषद वाक्य में जितने है एक अद्वितीय ब्रह्म है तो कुछ उपनिषद का कोई अर्थ भी अलग नहीं रहेगा। हाँ इसे केवल कर्मकांड प्रमाण हो पूर्वपक्षी कहता है। शिष्य शाश्वत आदि भेदम अपेक्षा सा अद्वैतम बोधयति, द्वैत को अपेक्षा कर अद्वैत बोधन करे तदभावाभ्याम तदि है तो अद्वैत नहीं होगा, नहीं तो फिर अद्वैत बोधन नहीं होगा, अद्वैत विहत तद अप्रमाण उपनिषद अप्रमाण। सिद्धांति पूर्वपक्ष से असाधुताम प्रतिजानीते नोक्त, यहाँ से सिद्धांत नोक्तोत्तरत्वा साध्वे तद भवता परिचोद्यते व्यर्थतान्यथा व्यर्थतान्यार्थते नेह यथा तत्प्राक प्रपंचितम्। भवता उक्तोत्तरत्वात् भवता नैतत् साधु परिचोद्यते। यह यथा व्यर्थता अन्यार्थते न तत्प्राक प्रपंचितम, उपनिषद व्यर्थ और अन्यार्थ जप के लिए ऐसा नहीं पहले कहा है। ज्ञानकांड नाफलम नान्य शेष, अफल नहीं अन्य का शेष नहीं, उत्तम पहले तसे फलवत्तम उत्तम व्यनति ब्रह्म। ब्रह्मास्मीति धियो जन्म समकालाभिमुक्तता यतोनुभूयते साक्षान् नानर्थक्यं भवेत् ततः। ब्रह्मास्मीति धिय समकाला यतः विमुक्तता अनुभूयते ततः अनर्थ क्यों न साक्षात अनुभूयते ततः अनर्थ क्यों न उपनिषद अनर्थ क्यों नहीं। अनन्य शेषत्व संबंध ग्रंथ में कहा वस्तु वस्तुमात्रावसायित्व संबंधे प्राक् प्रपंचितम्। वस्तुमात्रावसायित्वं संबंधे प्राग प्रपंचितम् यतो तो नोपनिषदा यतो तो नोपनिषदा मन तो नोपनिषदा मन्यार्थत्वं कथञ्चन। यह तो वस्तुमात्र अवसायित्वं संबंधे प्राक् प्रपंचितम्, अतः उपनिषदां अन्यार्थत्वं कथञ्चन, अन्यार्थ नहीं। उक्तं स्मारयित्वा उपनिषद प्रामाण्यार्थं प्रमाणा प्रमाण लक्षणं करोति। पहले प्रमाण उपनिषद प्रामाण्य के लिए पहले प्रमाण अप्रमाण का लक्षण। सप्रमेय सप्रमेय प्रमोत्पत्य उत्पत्ति हेतुके प्रमाणत्वा प्रमाणत्वे नान्यथा ते प्रसिद्ध्यतः। प्रमाणत्वं च अप्रमाणत्वं च प्रमाणत्वा प्रमाणत्वे स्वप्रमेय प्रम उत्पत्ति अनुत्पत्ति एक हेतु के स्वप्रमेय प्रमा उत्पत्ति हेतु के प्रमाणत्वम, स्वप्रेम प्रमेय प्रमा अनुत्पत्ति हेतु के अप्रमाणत्वम। स्वप्रमेय प्रमा की उत्पत्ति का हेतु है तो प्रमाण है, प्रमेय प्रमा अनुत्पत्ति हेतु का होगा तो अप्रमाण हो जाए, अन्यथा ते प्रमाणत्व अप्रमाणत्व न प्रसिद्धतः। तो प्रमेय विषय का प्रमा की उत्पत्ति हेतु है तो प्रमाण है। स्वार किस में स्वप्रमेय प्रम उत्पत्य नुत्पत्ति नुत्पत्ति एक हेतु के। हाँ क्या क्या अच्छा सप्रमेय प्रमोत्पत्ति और संधि नहीं करके ऐसे रख दिया तेरा स्वार्थे प्रमा उत्पादकत्वम बिना न प्रमाणत्वम। स्वार्थे प्रमा उत्पादकत्व प्रमाणत्व घटादिर भी तत्प्रसंगात प्रमाणत्व प्रसंगात ना भी तद अनुत्पादकत्वादिरित्य अप्रमाणत्वम। प्रमा अनुत्पादकत्व अप्रमाण नहीं तो चक्षु भी अप्रमाण हो जाएगा। रूपाद उत्पत्संगात इति उत्तम व्यत्र के द्वारा साधयते नान्यता ते प्रसिद्धत। यद्यवं तलक्षणम अस्तु नाम प्रमेय उत्पादक हेतुत्व प्रमाणत्वं तथापि यत प्रस्तुत उपनिषद मानत्व उपयुक्तम तव एतावता किम सिद्धम उपनिषद में प्रमाण तो किस किंच किंचा तो यदि नामे किंचा तो यदि नामे एवं प्रकृतार्थोपयोगी यत सुने एकाग्रमन सर्वम यदेवं सति वस्तु तत् किंचा तो यदि नाम एवं प्रकृतापयोगी यत् यत् प्रकृतापयोगी तत् एकाग्रमन सर्वं सुनयदेवं तदा वस्तु यदेवं वस्तु तदा तत् एकाग्रमन सर्वं शृणु तुलसी उक्ते लक्षणे सति यन मानतो उपयोगी तत् श्रुतौ समाहितेन भाव्यं समाहितौ श्रवण करो श्रोतव्यं किम् इति आशंक्य स्वार्थे प्रमा उपनिषद करोति न वा यदि विकल्प आद्य मनुद्य दुषयति उपनिषद स्वार्थे प्रमाण करोति न वा विकल्प आद्य यदि प्रमाण उत्पत्ति करते तो प्रमाण है सप्रमेय सप्रमेय प्रमाण साक्षात करोत्युपनिषद यदि अप्रमाण्यं कथं तस्य कुतो तो मानतान्यथा यदि उपनिषद स्वप्रमेय प्रमाण साक्षात करोति कथं तस्य अप्रमाण्यम् अन्यथा अतः मानता कुतः और प्रमाण तो किससे प्रमाजनक है तो प्रमाण है द्वितीय मनुद्य निरसति यदि नहीं प्रमाजनक नहीं मानेंगे तो नचेत करोति उपनिषद प्रमाम इत्यभिधीयते प्रत्यक्षेण विरुद्धार्थं त्वदीयं वचनं भवेत् उपनिषत् प्रमाम न करोति इति चेत् अभिधीयते तदा त्वदीयं वचनं प्रत्यक्षेण विरुद्धं भवेत् विरुद्धार्थम भवेत प्रमाण नहीं करते कहते विरुद्धार्थ कहता प्रमाण होती है सान स्वार्थे प्रमाण करोती थी परोक्ति पूर्व पक्ष का कथन है प्रमाण न करते अध्यक्ष विरुद्ध आयते दृष्टान्त न स्पष्ट है नाग्नि दृष्टान्त किसे नाग्नि दहति काष्ठानि न तापयति भास्कर यदि यत् इति यद्वतथोक्तिस्ते प्रत्यक्षेण विरुध्यते अग्निर्काष्ठानि न दहति भास्कर न तापयति इति यद्वत् तथा ते प्रत्यक्षेण तत्ते उक्ति प्रत्यक्षेण विरुध्यते प्रमाणं जनयति इति उपनिषदाम अनुत्पत्ति रूप अप्रामाण्य अभावे भी अनुत्पत्ति ज्ञान नहीं होता इतने न किंतु फलाभाव तद तद तदवस्थम अप्रामाण्यम कोई फल नहीं इति आशंका अग्नि इति अग्निदाहादिवत् साक्षात् वेदांत ज्ञानजम फलम संसारानर्थहानाख्यं प्रत्यक्षमनुभूयते वेदांत ज्ञानजं फलं संसारानर्थ दहनाख्यं अग्निदाहादिवत साक्षात प्रत्यक्षमनुभूयते प्रत्यक्ष अनर्थ निवृत्ति होती है यथा अग्निदाहात प्रत्यक्षम स्फुटाख्यम फलम, अच्छा अग्निदाह का फल, यथा च उदकपानाद अजीर्ण तद्वर्ती अजीर्ण निवृत्ति अध्यक्षा, यथा मंत्र औषधादि प्रयुक्त्या विषादिन्यास तथा वाक्योत्थी फलम बंधध्वंस लक्षण प्रत्यक्ष होता है। हेत्वभावात अप्रामाण्यम उपनिषदाम निरस्य, अप्रमाण्य ही के बिना कारण उपनिषद अप्रमाण नहीं। स्वार्थ विघातकत्व न तासाम तदुक्तम अनुद्य, स्वार्थ विघातकत्व न अप्रमाण्य तासाम उपनिषदाम तद मतलब अप्रामाण्यम, जो पहले कहा था अनुद्य तद असम्यक्तम प्रतिज्ञाय, वो ठीक ही नहीं, स्वार्थ विघातक नहीं। तद उत्पादितम उपक्रमते आरंभ करते विघ्नंति, विघ्नंति स्वार्थमित्युक्तं यच्च तच्चापि पेलवम् यथा तदुच्यमानं त्वं यथा वच्छ्रुतुमर्हसि। यच्च स्वार्थं विघ्नन्ति उक्तं तच्चापि यथा पेलवम् तदा उच्यमानं त्वं यथावत् श्रोतुमर्हति। पेलवम् विरलम् मतलब ठीक नहीं है। उनचास वेदांतानां स्वार्था विघातकत्वं वक्तुम्, स्वार्थ विघातक नहीं है। सामान्यतः मानानां स्वार्थमाह प्रमाण का सप्रमेय, सप्रमेयावबोधो हि मानानां स्वार्थ उच्यते तंचेत कुर्वन्ति वेदांताः कुत तेषां मानता। स्वप्रमेय अवबोध ही मानानां स्वार्थ, प्रमाण का स्वार्थ अपने स्वार्थ प्रमेय अवबोध, वेदांता तम चेत कुर्वन्ति कुत तेषां मानता, अपने बोध करते प्रमेय अवबोध करते हैं। तत्र लौकिक परीक्षक संपत्ति अर्थ है शब्द लोक उक्त स्वार्थकारिण वेदांता न तद विघातका, स्वार्थ प्रमाण करने वाले तन्न अमानता तेषाम तंचे बाधित बोधजनकत्वा तेषाम अमानता इति आशंका। बोधजनकते है कि बाधित बोधजनक इति नच नच वेदांत वाक्योत्थ ज्ञानसेहास्ति बाधकम् बाधकानामपि सतां प्रत्यग्याथात्म्यवरूपतः। वेदांत वाक्योथो ज्ञानस्य यह बाधकम नास्ति, बाधकानाम अपि सताम प्रत्यय याथात्म रूपतः, जितने बाधक सब का तो प्रत्यय याथात्म रूप है, उसका बाधक कोई नहीं। एक होना यह लोकशास्त्र रुक्ति बाधका भावे तस्य आत्मा अतिरेकाद अद्वैत हानि, बाधका भावे तस्य आत्मा अतिरेकाद बाधका भावे तस्य आत्मा अतिरेकाद अद्वैत हानि। अच्छा जन्य बोध बोध हुआ उसका कोई बाधक नहीं होगा तो फिर अद्वैत हानि, क्योंकि जन्य बोध एक अलग रहेगा नहीं। जन्य बोध तद अभितरित्व अस्ति, जन्य बोध ब्रह्म से तो अभिनता नहीं होगा इति आशंका है। बाधका नाम अपि सताम प्रत्यय आत्म स्वरूप, जितने बाधक सब बोध भी सब कुछ है, सबका अधिष्ठान स्वरूप है, द्वैत नहीं है। प्रत्यक्षादिने बाधक तो निष्ठानित ये बाधक सब है, तेषाम प्रत्यय रूपत्वात् ब्रह्म रूप न स्वज्ञान बाधकता, स्वज्ञान का स्वज्ञान बाधकता कोई अन्य कोई बाधक ज्ञान का बाधक नहीं, वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अवच्छिन्न से बोध से स्वरूपत्वाद, वाक्य जन वृत्ति अवच्छिन्न जो बोध है वही अपने स्वरूप है, तो सारे बाधक सबका बाध करेगा, अंत में बोध स्वरूप है। न च बाध्यापि वृत्ति अध्यक्षादिना बाध्यते, वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बाध्यापि अध्यक्षादिना बाध्यते थे ना, तस्व बोधेद्ध बुद्धि बाध्यत्वात्, बोधेद्ध बुद्धि, बोधेद्ध बुद्धि ज्ञान से बाध्य वृत्ति, वृत्तिरपि तेनैव बाधात, वृत्ति भी उससे बाधित है। स्वपर विरोधी अनेक भाव उपलम्भात, वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का निवर्तक, अपना भी बाधक, स्वपर विरोधी वृत्ति, स्वपर विरोधी स्वविरोधी भी है। कह रहा हाँ, प्रत्यक्षादिनी बाधकत्व निष्ठानी तेषाम प्रत्यय रूपत्वात्, प्रत्यक्षादिनी बाधकत्व निष्ठानी तेषाम प्रत्यय रूप, न सो ज्ञान बाधकता, प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रमाणाना सो ज्ञान बाधकता न, प्रत्यक्षादिनी बाधकत्व निष्ठानी तेषाम प्रत्यूपत्व, सो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बाधकता प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होंगे, क्यों नहीं, वाक्यो तो बुद्धिवृत्ति अवच्छिन्न से बोध से स्वरूपत्वात्, तो स्वज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जो है, बुद्धिवृत्ति अवच्छिन्न बोध ही स्वरूप, उसका बाधक कोई नहीं होगा, अन्य प्रत्यक्षादि कोई प्रमाण नहीं। और जो वृत्ति स्वयं बाधित होने पर भी, न च बाध्यापि वृत्ति अध्यक्षादिना बाध्यते, बाध्य जो वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति और प्रत्यक्षादि के द्वारा बाधित, ये बात नहीं है, तसे बोधे तो बुद्धि बाध्य, बुद्धि के द्वारा ही बाध्य। स्वज्ञान बाधकता नहीं, ब्रह्म ज्ञान बाधकता, वेदांत ज्ञान बाधकता, प्रत्यक्षादि ने बाधकत्व निष्ठानी, प्रत्यक्षादि जो बाधकत्व निश्चय है तेषाम वेदांत वाक्य ज्ञान का बाधक, वृत्ति ज्ञान का बाधक वो नहीं, प्रत्यय रूपत्वाद उसमें प्रत्यय रूप है, न स्वज्ञान बाधकता, स्वज्ञान प्रत्यक्षादि ज्ञान को लेंगे, प्रत्यक्षादि ज्ञान के लिए कोई आपत्ति नहीं है, प्रत्यक्षादि ने बाधित्व निष्ठानी तेषाम प्रत्यय रूपत्वाद ब्रह्मण प्रत्यय रूपत्वाद न स्वज्ञान बाधकता, तेषाम प्रत्यक्षादिनाम स्वज्ञान बाधकता, स्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान बाधकता न, और ब्रह्म ज्ञान क्या है, वाक्योत्थ वृत्ति अवच्छिन्न बोध स्वरूपत्वाद, सत्स्वरूप से स्वज्ञान से स्वरूप है, वाक्योत्थ वृत्ति अवच्छिन्न बोध है, तो उसका बाधक कोई प्रत्यक्षादि नहीं। न च बाध्यापि वृत्ति अध्यक्षादिना बाध्यते, वृत्ति तो बाधित है किंतु अध्यक्ष प्रत्यक्षादि के द्वारा बाधक बाधित नहीं, तस्य बोधे तो बुद्धि बाध्यत्वात्, तस्य तस्य बोधे तो बुद्धि बाध्य, ज्ञान से वृत्ति ज्ञान से बोधे तो बुद्धि बाध्य, बोधे तो बुद्धि के द्वारा बाध्य है वृत्ति ज्ञान, हैं न च बाध्यापि वृत्ति अध्यक्षादिना, बाध्यापि वृत्ति ब्रह्म वृत्ति अध्यक्षादिना बाध्यते इति न, नहीं तस्य फिर कहाँ से आया, प्रत्यक्षादि तो चला गया। न च बाध्यापि वृत्ति अध्यक्षादिना बाध्यते, तस्य अध्यक्षादि रे बाध्यावृत्ति अध्यक्षादिना बाध्यते न, तस्य बोधे तो बुद्धि बाध्य, हाँ अध्यक्षादि बोधे तो बुद्धि बाध्य है, ठीक है, अध्यक्षादे बोधे तो बुद्धि बाध्यत्वात्, प्रत्यक्षादि भी बाधित है, अवृत्तिरपि तेनैव बाधात, बोधे तो वृद्धि के द्वारा वृत्ति का भी बाध, ठीक है, तो तस्व बोधे तो बुद्धि बाध्य, तस्व अध्यक्षादे रे वो प्रत्यक्षादि भी बोधे तो बुद्धि बाध्य है, और वृत्ति भी उसके द्वारा बाधित होने से, सर्वस्व सत्ता स्फूर्ति प्रयचन आत्मैव नास्ति इति आशंक्य तारतम्यं परिहार स्मरति, आत्मा कोई प्रमाणम प्रमाणम प्रमाणं च प्रमाभास तथैव च कुर्वन्तेव प्रमां यत्र तद संभावना कुतः। यत्र प्रमाणम अप्रमाणम प्रमाभास तथेव प्रमाण कुर्वन्ति तद संभावना कुत। प्रमाणम प्रमाभाव प्रमाभास जितने इसका जिस विषय में प्रमा करते इससे प्रमा सिद्ध होता है। प्रमाण का प्रमाभास का ज्ञान होता है तो प्रमा का जनक होते सब। प्रमा से ही तो प्रमाण अप्रमाण प्रमाभास सिद्ध होते हैं। वो जो यत्र प्रमाण कुर्वन्ति तद संभावना कैसे बहुन बाधकत्वेन इष्ट अधीक्षादीनाम प्रतीच भेदाभावात। प्रतीक्षा जितने प्रत्येक आत्मा से भिन्न नहीं न मान बाधकता इत्युक्त्वा प्रमाण बाधक विरोधस्य दुर्वचत्वात् न मानेषु बाध्य बाधकता इति वक्तुं विकल्पयति। प्रमाणे विरोध न से बाध्य बाधक नहीं किमिति वक्तुं किमेक विषयत्वेन किंवा विषयभेदतः विरोध स्यात् प्रमाणाना मित्ते तदभिधीयताम्। किम एक विषयत्वेन विरोध किंबा विषयभेदतः प्रमाणानां विरोध इत्येतद् अभिधीयताम्। प्रमाण परस्पर विरुद्ध होगा एक विषय को होकर के भिन्न विषय को होकर के। तत्र आद्यम अनुद्य दुषयति मानांतरण संवादो यदि चेदनुवादिता विरोधो न तु मानानां सदैकार्थ समागमे। यदि मानांतरण संवाद तथा तद अनुवादिता मानानां तो विरोध न सदा एकार्थ समागमे। एक अर्थ समागम प्रमाणों का विषय होगा तो विरोध किसे होगा। यदि मानस्य मानांतरण संवाद तुल्य विषयत्वम तथा अनुवाद हो जाएगा न विरोध चेत शब्दस्य अवधारणार्थत्वात् चेत कहते विरोध तो विरोध नहीं होगा। एकार्थ उपनिपाते मानानां विरोध होगा तो एकार्थ को कहेंगे तो विरोध नहीं हुआ। अन्यथा नैकार्थत्वम रूप्य तद अभावादि देशु अदृष्टत्वात् नहीं तो एकार्थ तो नहीं होगा। दो प्रमाण क्यों दोनों यदि प्रमाण होगा तो एकार्थ होगा नहीं तो अप्रमाण रूप्य तद अभाव आदि देशु रूप्य रूप्य भाव दोनों में दो प्रमाण का विषय नहीं होता है। दो प्रमाण का ऐसे भिन्न भिन्न एकार्थ नहीं हुआ क्या मेरे श्लोक आद्य एकार्थ होगा तो एकार्थ होगा तो विरुद्ध नहीं। यदि विरोध है तो एकार्थ नहीं होता भिन्न अर्थ होता है अन्यथा नैकार्थत्वम। यदि परस्पर विरुद्ध होगा तो एकार्थ का नहीं होगा एकार्थ होगा तो विरुद्ध नहीं होता है। रूप्य रजत रजत भाव दोनों के विषय करने वाले ज्ञान में विरुद्ध है तो एकार्थ नहीं होता है। कल्पांतर निराह कल्पांतर के भिन्न भिन्न अर्थ का दोनों का भिन्न विषय का भिन्न भिन्न प्रमेयतायांच श्रोत्रादीनां यथा तथा परस्परानपेक्षत्वान् नितरामविरुद्धता। और प्रमाण का यदि भिन्न भिन्न प्रमेय हो जाएगा भिन्न प्रमेय ऐसा प्रमाणानां यथा श्रोत्रादीना तथा परस्पर अनपेक्षत्वात् नेत्राम विरुद्धता कोई विरुद्ध नहीं। रूप रस आदि अलग अलग प्रमाण का विषय भिन्न भिन्न कोई विरुद्ध नहीं। अर्थभेदे विरुद्ध वार्ता न तत्वादेर अध्यक्षादि अविरुद्धे भी प्रत्यक्षादि का तो विरुद्ध नहीं स्वयमेव तद्गुरु शिष्यादि अपेक्षम स्वार्थम विरुद्धम वदति गुरु शिष्यादि सापेक्ष होता है किंतु विरुद्धम वदति इत्यासंख्या न च नचैकमेव सद्वाक्यं करोति न करोति च प्रमाण तत्प्रतिषेधं च कुर्वत् कचिदिहेष्यते एकमेव सद्वाक्यं प्रमाण करोति न करोति च तत्प्रतिषेधं च कुर्वत् कचिद् न इहेष्यते। तो एक ही वाक्य होगा तो प्रमाण करते प्रजनक न करोति करोति प्रतिषेध नहीं। व्यवहार भूमो ही लौकिक हूँ वैदिक वाक्य कोई हो प्रमाण करोति न करोति इतव प्रमाण त निषेधम च कुर्वत् प्रमाण का वो निषेध दोनों करता हुआ नहीं हुआ एक क्वचित न दृश्यते तन वाक्य से स्वार्थ विघातक इसे स्वार्थ विघातक नहीं है। ओ